राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ऊपर नाम भगवान नाम कोई कागज लिखो ऊपर भगवान नाम लिखो सब भाई नाम भगवान नहीं को जो है मानना है ये मन बुद्धि के द्वारा होता है या किसके द्वारा हो रहा है नहीं को जो है मानना है हम जो नहीं को है मान रहे हैं वो मन मान रही है बुद्धि मान रही है हम खुद ही मान रहे हैं खुद ही मान रहे हैं खुद मान रहे पर भूलना तो भूलता नहीं मन बुद्धि के द्वारा माना हुआ याद रहता नहीं और खुद के मानना भूलना भूलता नहीं जैसे आप वो बता रहे हैं इतनी बैठी है अब जिसको स्वीकार कर लिया कि मेरा पति है ऐसा विवाह हो गया वो कभी नहीं मानती मैं कुमारी हूँ भूलता नहीं अपना खुद का माना हुआ भूलता ही नहीं नील से पूछती हूँ जैसे हमने गुरु को मान लिया गुरु जी है अब नींद उठाते हुए भूल दिया खुद ही स्वीकृति स्वीकृति इसको स्वीकृति कहते हैं स्वीकृति ये स्वीकृति अगर भगवान में कर लो तो निहाल हो जाओ एक बहुत विलक्षण बात है ये बहुत विलक्षण है स्वीकृति केवल मैं भगवान का हूँ पूरा काम हो गया पूरा यह सच्ची बात है ईश्वर अंश जी होना से ईश्वर अंश सच्ची बात है एकदम स्वीकार करो स्वीकार स्वयं मन बुद्धि से नहीं मैं ईश्वर का हूँ ईश्वर अंश हूँ मैं अंश मानना एक बात है वास्तव में एक खास बात बता रहा हूँ आप ध्यान दे के सुने ईश्वर टुकड़ा नहीं होता प्रकृति के अंश अहंकार को स्वीकार किया है उसी से आप परमात्मा के अंश हुए हैं प्रकृति का अंश भूमिरा भो नरो वायु खंग मनो बुद्धि एवं अहंकार ये प्रकृति का अंश है उस प्रकृति के अंश को स्वीकार करने से भगवान का अंश हुआ भूल में गहरी बात यह है गहरी गहरी मैं भगवान का हूँ गहरी मैं बात हुई ये अहंकार है ये अहंकार मेरे ममो मेरे अहंकार ये जितने पांच बातें बताए चार बातें बिहार कामान पुमाश्रिया मेरे ममो मेरे अहंकार चार बात है नहीं कुछ नहीं है और सबने बाधा की है, यही बंधन है। ये खास बात है, यही बंधन है। मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, अहंकार मेरा है, पांच तत्व और तेरी है। ना पांच तत्व मेरा है, ना मद बुद्धि मद अहंकार मेरा है। ये मेरा है, ये आपने मान रखा है, इसी से धर्मण हो रहा है। ये कहता था मैं अंश हो भगवान का अंश है, प्रकृति का अंश। गहरी बात है वैसे भी। तो ईश्वर से क्यों कहा कि आप ईश्वर के हैं, ये बताने के लिए। आप ईश्वर के हैं, ये बताने के लिए कहा, बताने के लिए कहा। आप ईश्वर के अंश है, साक्षात अनुसार परमात्मा के। आप परमात्मा के अंश हैं, अंश का स्वरूप है। आप चाहे दास मानो, सख्य मानो, वात्सल्य मानो, माधुर्य मानो, चार चार मानो, चार एक मानो, अचानक मतभेद है, परंतु सिद्धांत का कोई मतभेद नहीं है। दासी भक्ति भी मामूली नहीं है। सबसे पहले दास है, फिर सख्य है, फिर वात्सल्य है, फिर माधुर्य है। ये चार अंश है, ये चार खास संबंध भगवान का। दास्य संगी भी भेद नहीं है। पहले ये बात है, भगवान का दास हूं। हनुमान जी महाराज भगवान के दास होते हैं, परंतु चारों बातें हनुमान जी में आई है। पुराण लेख है उसमें। दासी भक्ति में मामूली नहीं है। भगवान के साथ किसी तरह का संबंध कर लो, मैं कहूं शिशुपाल जैसे बैर कर दिया, बैर, वो बैर से भी कल्याण हो गया। कर्ज से भय कर दिया, भय वो मार जाएगा, भय से ही कल्याण हो गया। जैसे गंगा जी में स्नान है, वैशाख है मैंने करो तो भी कल्याण है, और माघ मास में रहो तो भी कल्याण है। पर माघ मास में स्नान करने से कपड़ा बांधना मुश्किल हो जाए, दोनों पहाड़ों बीच में फूंक आज पानी पर अरे मातम होगा वो, अरे वैशाख माता लग बजा गली बैठे ही रहे। ऐसे जो भगवान के भक्त है वो तो है वैशाख का स्नान। भगवान से जो बैर है, भय है, वो समन तो भगवान से है, माँ का स्नान है वो। मां तो देख रही भगवान के साथ में अपना संबंध है। तो स्वयं का है ये भूत है, स्वयं का है कि मन बुद्धि का है? मन बुद्धि का भूल जाओगे, स्वयं का मानने पर भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं। ब्याह होने पर एक दो तीन सपना आ सकता है कुंवारी का, फिर सपने में भी कुमारी नहीं निकलेगी, कुमारी नहीं होगा उसको। ये आपने स्वयं स्वीकृति करी है, यह स्वीकृति है। एक और बात है, ध्यान दे सुनना, ध्यान दे सुनना, यह स्वीकृति ज्यादा वर्णन नहीं आता है। स्वीकृति एक है विचित्र, अभ्यास करते हैं, अभ्यास अभ्यास बढ़िया नहीं है, स्वीकृति बढ़िया है। एक बार स्वीकार कर दिया बस, फिर बिना याद किए याद रहेगा। स्त्री मार फिर नहीं, मैं ब्याह हो गया ब्याह हो गया ब्याह हो गया, एक बार नहीं मिलती, परंतु स्वीकृति होगी ब्याह। मैं कुंवारी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। आप भाई लोग भी ब्याह होने पर मैं कुंवारा हूँ ये बात आप नहीं होगी, मैं कुंवारा हूँ ये बात नहीं आवेगी, भले स्त्री मर जाए, मैं कुंवारा हूँ ये बात आवेगी नहीं, सच्ची झूठी स्वयं की स्वीकृति है। ये अभ्यास में नहीं है, केवल स्वीकार है, केवल स्वीकृति है। इनको मानव कहीं कपड़ा है, कहीं मैं साधु हूं, अस्वीकृति है। अब सपना आवे तो ही वही है स्वीकृति, ऐसी बढ़िया चीज है। ये ज्यादा वर्ण नहीं आता है शास्त्र में, ज्यादा वर्ण नहीं है शास्त्र में, बात शास्त्रों में एकदम, परंतु अभ्यास आता है शास्त्र में, अभ्यास आता है, अभ्यास अभ्यास नहीं है। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, अभ्यास से वो तत्व नहीं मिलता है जो स्वीकृति से मिलता है। अभ्यास नहीं, स्वीकार दिया बस, मेरे पार है। ऐसे स्वीकृति कर लो, स्वीकृति भगवान के, माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, बेटी बन जाओ, स्त्री बन जाओ, आप लोग बन जाओ, साधु करे मार चेला है राम, रामचंद्र मेरे चेला है। अरे बढ़िया से बढ़िया चेला काम करेगा। उमापति जी महाराज थे बड़े विद्वान, नामी विद्वान थे, वो राम जी को बेटा मानते थे, राम जी को अपना चेला है, हमारा चेला। संतों की मंडली आ गई कि महाराज क्या भोजन बना, कि हमारे कटहल चाहिए, कटहल अटल थी, बूढ़े हो गए थे, लाठी ले पास है, गुरु सदन बिहारी, गुरु सदन बिहारी ठाकुर जी, गुरु जी घर कहते हैं हमारे, जा गो राम बेटा साधु आ गए, यहाँ पर बंद करो, आगे हो जाएगा महाराज, मकान खोले तो कठिन कठे भरे हुए। गुरु जी ने कह दिया ऐसा चेला मिलेगा नहीं, ऐसा चेला नहीं मिलेगा, ऐसे गुरु मिलना है, बाप मिले न भाई मिले, ऐसा नहीं बताए, बढ़िया गल्ला लेके पहन दे, पास जा न राम देगा बेटा, ओह भाई गुरु प्रसादी लो। तो संतो ने कहा महाराज गुरु प्रसादी चेला लेता है, गुरु देते हैं, कर नहीं लेगा तो नहीं देंगे। तो महादेव आए, देखो बेटा अगर गुरु प्रसादी लेने हो तो नारंती करते हैं, ऐसा चेला नहीं मिलेगा। तो भगवान है उनके साथ आप अपना अपना कर लो, किसी संबंध से बहना बेटी है, माँ बन जाओ, माँ बन जाओ, पूरी का सुन नहीं देते, माँ से रहते कृष्ण भैया मारेगी, मई मारेगी, अरे छोड़ छोड़, अब नहीं छोड़े, मरने पर भी छोड़ेगा नहीं अब। ऐसे है भगवान, हृदय से स्वीकार कर लो, केवल हृदय से स्वीकार कर लो, व्यापार है, ऐसा चेला भी लेना, ऐसा गुरु भी, ऐसा पति मिला नहीं, ऐसा बेटा मिले नहीं, तो बैठे हो बेटा मान लो, माँ की सेवा करेगा। ऐसा बेटा दुर्लभ है, दुर्लभ है। सच्ची बात आई है, भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जा, सब काम ठीक हो जाएगा, सब लोग और परलोक सब ठीक हो जा, पटा दिन जैसे बड़े भारी है, सब हल हो जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि आ काम ठीक है, सबसे बढ़िया काम है भगवान में लग जाओ, हमें लगो करो कि करो मस्त हो गए आनंद से, दूसरा बोल दे कि नहीं बोल दे कि पर बंद करो अपने तो सच कर दे, हे नाथ पुकारो भीतर से।